Passen 5 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 23 de març de 2011. Comencem! Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, quan passen 6 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. I ho fem amb dues notícies relacionades amb el trànsit, amb la circulació, amb els cotxes. I és que ahir Barcelona es plantejava prohibir la circulació de vehicles de més de 10 anys, que són els que, diuen, generen més contaminants, com l'NO2 i les partícules PM10. Per això, es demanarà al govern que en l'ITB s'inclogui aquest control als cotxes. Així ho va avançar la cinquena tinent d'alcalde, Imma Mayol, tot i que el regidor de mobilitat, el Francesc Narváez, va desmarcar-se'n, donat que considera que l'ITB és qui controla els cotxes. El pla hauria d'anar acompanyat d'un altre de renovació de vehicles, i així s'implantarien radars que detectarien els més contaminants. És que diuen que Barcelona en supera els límits, però clar, podem obligar els cotxes de més de 10 anys a deixar de circular? Em sembla que aquí, a Barcelona, últimament estem... Som tots rics, oi? Tots tenim diners. I sembla curiós que això ens arribi justament des d'Iniciativa. D'altra banda, els que no tenen problemes perquè circulin cotxes de més de 10 anys o de menys de 10 anys, de 30, de 40, de 50, és en un altre poble. I és que, per segons quins llocs, ja no poden circular. I això per què? Doncs perquè els han robat 50 metres de carretera. Sí, sí, com ho esteu sentint. L'Ajuntament de Miengo, a Cantàbria, va denunciar ahir a la Guàrdia Civil la sustracció d'uns 150 metres quadrats d'asfalt d'una carretera municipal al poble de Montgró. Un vial d'uns 50 metres que acabava de ser reparat tan sols feia uns dies amb una inversió de gairebé 15.000 euros. El robatori es va efectuar utilitzant maquinària pesada. Déu-n'hi-do com estem! Fins i tot ja robem les carreteres! Encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem ara de seguida a l'Angie Morales, allà no ven cotxe, allà ven metro. Després tindrem la música en directe, també ens arribarà, en aquest cas en tren, la Vanessa Leiva, el Marc Mauri, amb l'agenda del Barcelona de Franc també vindrà en metro. I avui ens acompanyaran els amics de l'ONG Libera. Vindrà l'Helena Escoda per parlar de defensa animal, que em sembla que també ve des de Mataró en tren. Tot això fins les 9 del matí, aquí a Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. L'Angie Morales, com sempre, la més matinera del programa, ens porta Un repàs de les efemèrides del dia. Coneixerem amb ella ara què va passar en un dia com avui, en un 23 d'abril, però en aquest cas del 1848. La República de Sant Marc va ser l'estat creat a Venècia després de l'aixecament de la ciutat contra el govern austríac el dia 17. Els patriotes Daniel Manin i Nicola Tomaseo van ser alliberats de la presó i es van fer càrrec del govern provisional amb Manin com a president. La República, que recordava el nom històric de la República de Venècia, va tenir una existència breu. L'exèrcit austríac va recuperar-la l'agost de 1849 després d'una heroica resistència que es va allargar durant 17 mesos. Els austríacs de Semestre i Marghera sotmetien la ciutat a un sever bloqueig marítim, però els venecians es van estimar més defensar-la a peu de foc. Doncs sí, la van defensar el preu que fos i en aquest cas ara viatgem fins al 23 de març del 1534. El papa Climent VII declara excomunicat Enric VIII d'Anglaterra si persisteix a divorciar-se de Caterina d'Aragó, filla dels Reis Catòlics. Continuem en aquest viatge en el temps fins al 23 de març del 1766. Motí d'Esquillars, a Madrid, originat per l'ordre d'aquest ministre de Carles III sobre la manera de vestir masculina que havia de deixar veure el rostre i si es portava espasa sota la capa. 1813. Se suprimeix a Espanya la Inquisició, en sent compatible amb la Constitució de Cádiz. Viatgem ara fins al 23 de març del 1860. Batalla de Wat Ras, que posa fi a la Guerra d'Àfrica i en què el general Joan Prim consolida el seu prestigi militar. I ara, per últim, un dia com avui... Ui, ui, salut, ui. En directe, estornudant. És perquè es vegi com va el temps aquí. I tant, sí, clar, ja arriba la primavera i arriben les al·lèrgies, és normal. Doncs en un dia com avui, en un 23 de març, finalitzant ja aquest repàs de les efemèrides del 1933. El Reichstag aprova la llei que concedeix plens i excepcionals poders a Adolf Hitler. I ara arriba el moment de les felicitacions dels famosos Felicitem els aniversaris. Hem de felicitar a José Manuel Durão Barroso, polític portuguès que avui fa 55 anys. Hem de felicitar també a Michael Nyman, compositor de 67. Un altre Michael també acompleix avui anys i és Michael Haneke, director de cinema que avui fa 69 anys. Franco Battiato, cantautor, en fa 66. 77 anys acompleix avui el director de cinema Mark Rydell i 39 en fa la presentadora de televisió Núria Roca. Finalment felicitem a Robert Gallo, investigador de 74. Doncs els felicitem i a veure si aquest investigador pot crear algun tipus de pastilla per evitar aquests estornuts espontanis en directe. Li estaria molt agraïda. Que tinguis un bon dia, Angie. Igualment. Fins demà. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Des d'ara mateix obrim en línies obertes aquesta secció que setmana rere setmana dediquem a fer un repàs a aquells concerts que tenim a la nostra ciutat i rodalies. Aquells concerts que tindrem des d'avui dimecres, dia 23, i fins al pròxim dimarts 29. Dimecres 30, tornarem una altra vegada amb la secció del programa. Així que... de moment, una setmana pel davant i moltes, moltes propostes. D'entrada, comencem amb jornades cau d'orella. L'actual situació de l'escena electrònica en el nostre entorn és més rica que mai. Segells, clubs, botigues de discos, locals on s'ofereix directes de música, publicacions impreses i digitals, tallers, xerrades... No obstant, hi ha un aspecte sobre el qual no s'ha prestat tota l'atenció necessària. Parlem del creixent grup d'artistes que sorgeixen, amb una qualitat destacable, solapats per uns cartells que habitualment prioritzen noms foranis per damunt dels autòctons. Aquesta situació es dona principalment en els festivals més importants i, si bé és cert que cada vegada hi ha una major aposta, no s'ha donat el cas de cap festival o acte de mitjana envergadura que contingui en exclusiva artistes que desenvolupin la seva activitat en el nostre sol. L'escena s'està desenvolupant amb una excepcional violència a través de petits esdeveniments, però sotmesa al hàndicap d'una excessiva atomització, així com una deficitària promoció, Com a resultat, el públic sol estar mal informat, la comunicació és esbiaixada i a través de mitjans no complementaris, generalment a través d'internet, pamflets i el boca orella. I amb poca interacció entre els segells, col·lectius, clubs i, per tant, els artistes. Sota aquest prisma i com a persones sensibilitzades amb el tema, s'han decidit des de l'associació Cau d'Orella a organitzar una trobada entre els diferents ens esmentats, amb la intenció de redreçar aquesta dinàmica. La idea és que cada part ofereixi el que té. Els músics, presentar el seu treball, els segells, els seus projectes i els clubs, cedir el seu espai. L'objectiu de l'esdeveniment és unir en un mateix programa els agents implicats en l'actual escena electrònica del nostre entorn proper i buscar la sinergia entre les parts integrants d'un marc que, tot i comptar amb una escassa cobertura mediàtica en circuits i canals no especialitzats, mereix pel seu interès i qualitat gaudir de més oportunitats de difusió. Així és com neix l'associació Cau d'Orella, l'organitzadora de Cau d'Orella, jornades de música electrònica 2.0, amb la intenció primordial de generar noves estratègies d'expansió de l'escena electrònica local en totes les seves vessants artístiques. Cau d'Orella, jornades de música electrònica 2.0, pretén escurçar la distància entre els productors de música electrònica produïda a Catalunya i el gran públic. Proposen d'aquesta manera un espai d'intercanvi d'idees entre artistes, segells, distribuïdors, col·lectius i promotors perquè aquestes idees no passin de llarg al seu lloc d'origen, establint una comunicació directa i fluida entre tots els agents implicats per tal de fer més proper i accessible aquest producte al públic en general. D'aquesta manera es comença un procés per consolidar una estructura capaç de donar sortida a les noves creacions autòctones, dirigida a consolidar un nínxol cultural de nova generació. Cau d'Orella. El nom fa referència a la proximitat de l'emissor a l'oient i se celebrarà en aquesta primera edició els dies 24, 25 i 26 de març, és a dir, dijous, divendres i dissabte, en diferents locals del districte de Ciutat Vella, diferents escenaris, com per exemple el Miscel·lani a Barcelona, el CGB, l'Inius al Project, el MUC, el Club 4 de City Hall, el Nietzsche Club de la Sala Apolo, el Fridònia i d'altres. Moltes, moltes, moltíssimes propostes, molts discjòqueis, molts artistes, els que durant aquests 3 dies estaran acompanyant-nos a la ciutat de Barcelona, com per exemple aquest que podem sentir, el Manel Ruiz, que és més conegut com a Sistema. Les jornades Cau d'Orella són una iniciativa amb un triple valor. Primer, perquè dona un espai de trobada físic a un seguit de creadors d'electrònica. Hi participen, com dèiem, més de 70 productors i discjòqueis i gairebé 50 segells de tot tipus i condició. Des del popa Àngel Molina o trajectòries tan sòlides com les del Manel Ruiz, que estem escoltant, fabricant tecno fosc i dur sota el seu alter ergo més reconegut com a Sistema, en aquest cas Sistema és el que sentim, fins a nou valors com a K.O., autor dels dos volums de Spanish Boogie, una interessantíssima exploració del substrat musical de l'Espanya canyí, passant per propostes tan divergents com el delicat ambient de Balago, per exemple, el que sentirem ara a continuació amb aquest tema que es diu Les Hores, el tribalisme mesmèric de Narwhal i els ritmes trencats de Downliner Sect. A més, també perquè va més enllà de la visió preconcebuda de la música electrònica com a festa i ofereix tot un seguit de workshops, conferències i demostracions que han de permetre un intercanvi fluid entre creadors alhora que serveixen d'aparador enfront del gran públic. I com a tercera raó, perquè es du a terme petites sales del Raval com Fridònia o Miscel·lània, que són el mateix teixit que alimenta l'escena electrònica durant l'any. Música com aquesta, la de Balago, es podrà sentir en aquests 3 dies, en aquestes jornades tan i tan especials. La primera vegada que se celebren aquestes jornades, Cau d'Orella, jornades de música electrònica 2.0. Continuem amb la música a la nostra ciutat, la música a la ciutat de Barcelona, perquè no s'atura, tenim moltes propostes, i és que dimecres, avui, i dijous demà, a partir de les 10 de la nit, a la sala Elio Gabal, per només 6 euros, tenim el músic català Pau Ballbé. Ha dit en més d'una ocasió que ell és, sobretot, bateria. Però ja fa alguns anys que ha estès la seva musicalitat amb èxit dins de la producció de bandes sonores i de grups musicals. La creació d'un alter ego humorístic que ja ha liquidat, l'Estanislau Bardet, i l'assentament amb l'inspirat disc 2010, d'un perfil de compositor pop de matisos i densitat, de contorns evocadors i d'una fina oïda per vestir les tonades. En Pau Ballbé, a la sala Elio Gabal, al carrer Ramon y Cajal, número 80. Avui dimecres i demà dijous, a partir de les 10 de la nit, per només 6 euros, amb temes com aquest, un tema de l'àlbum 2010, un tema que es diu Protagonistes. I d'una de les clàssiques sales, petita, de la nostra ciutat, d'aquelles en què tens els artistes ben i ben propers, com és l'Elio Gabal, amb en Pau Ballbé, Pau Ballbé, si ho diem bé, anem a una de les sales grans i grans i grans de la nostra ciutat, perquè demà dijous, a partir de les 9 de la nit, atenció, el preu 30 euros, però hem de fer una reverència, perquè, senyores i senyors, amb tots nosaltres, Miss Betty la Bet. Betty la Bet, la dama del soul. La tindrem a l'escenari de l'Auditori. Emocionant quan agafa una balada i l'arrossega per la tarima, o quan fa enlairar una tonada amb la complicitat atenta de la seva banda. L'esperit genuí aquesta dona va gravar en el seu moment amb la institució del sud nord-americà com els Drive-By Truckers, i ara presenta l'atrevit Disc Interpretations, The British Rock Songbook. Betty la Bet, amb música com aquest tema, The World. Demà dijous, a partir de les 9 de la nit, a l'Auditori. Porta el soul a la sang, aquesta senyora, Betty la Bet. I de la música soul de l'Auditori amb Betty la Bet, canviem d'escenari, canviem de ciutat i ens n'anem fins al Teatre Principal de Badalona. I és que arriba el Rhythm and Blues. Serà dissabte a partir de 2:15 de la nit. 22 euros el preu. Al Teatre Principal de Badalona acollirà a Tony Allen. Ja queda menys per una nova cita amb el Blues and Rhythms, el festival que cada any porta a Badalona destacats noms de la música d'arrel. En concret, aquest dissabte, el mag de les baquetes i creador de l'afrobeat Tony Allen donarà el tret de sortida a l'edició 2011. I penseu que de cara a l'abril, el cicle es completarà amb Jim Lauderdale, el músic Maker Blues Reservoir de Nova Orleans, i Kim Lenz and the Jowers. De moment, aquest dissabte gaudí al Teatre Principal de Badalona a partir de 2:15 de la nit de Tony Allen, amb temes com aquest, Secret Engine. De tota manera, si prefereixes una música més propera, producte nacional, en aquest cas, tenim una altra proposta de cara a dissabte. I una darrera que la deixem per l'última, eh? Però no per això, la pitjor. Al revés, al revés. I és que la darrera proposta d'avui va molt de carinyo. Proposta també per dissabte, com dèiem, dintre del cicle Barnasants, ens arriba des de Terres Gallegues al Teatre Joventut, al carrer Joventut de Collblanc, per 21 euros a partir de les 9 de la nit, la que va ser component junt amb Alberto Comesaña d'Amistades Peligroses, Cristina del Valle. Cristina del Valle, que portarà a l'escenari els temes del seu últim espectacle, Tiempos Rotos. Entre les cançons que donen vida al repertori de Cristina del Valle, es fan evidents els seus orígens celtes, però alhora també es percep la seva curiositat per rastrejar les sonoritats d'altres cultures, com l'àrab i la llatinoamericana. Una via per portar les arrels al territori del pop a través del disc Tiempos Rotos. Cristina del Valle ens presenta aquest Tiempos Rotos al Teatre Joventut, dintre del cicle Barnasants, aquest dissabte a les 9 de la nit, per 21 euros. Recuerdo aquel primer amor. En el aire flotan sus palabras. El viento trae en su voz el eco de aquel adiós. Antes que pueda olvidarla, verá mis ojos como se apaga el sol. Antes que pueda olvidarla, veré tristes ojos como se apaga el sol. Y esa voz que nace de la sol. La veu de Cristina del Valle. Que te tengo que esperar. Inconfusible, oi? No saben así. Doncs encara tenim més propostes. Ara sí, de cara a dilluns, ja passem la setmana, anem a la pròxima setmana, anem a dilluns, i anem a la sala Sidecar, allà a la plaça Reial, perquè a les 9 de la nit tenim Garant Hart i Dani Llamas. El preu de l'entrada seran 17 euros i el bateria, guitarrista, cantant i compositor Garant Hart és inevitable anunciar-lo amb dues paraules que, segons el costat de qui es formulin, ressonen com ho fa un gran truc de màgia quan cau en el cistelló encertat. Husker Du. Amb les baquetes a la mà i l'emotivitat d'un artista amb el cor malferit, Hart va ser una de les dues ànimes antagòniques d'un referencial trio de punk, pop i rock alternatiu que va segellar gravacions clàssiques com el sensacional i imbatible Zen Arcade. Víctima de crues addiccions i enfrontat a l'altre líder del grup, Bob Mould, el destí de Hart estaria marcat per la dissolució de la banda, la creació d'un nou projecte, Nova Mob, i una carrera posterior en solitari bastant irregular. Però Hart és el tipus que va escriure Don't Want to Know If You're Lonely, o al costat de Mould, aquella imborrable Sorry Somehow, per exemple. I amb un pols així és inevitable que el seu recital acústic pugui convertir-se en un pacte dolç i molt disfrutable amb el passat i en una feliç repesca de material d'altres èpoques. Avui dia, dins d'un món tan cínic i descregut, això continua sent un gran talismà. Now That You Know Me. Aquest tema que sentim de Grand Hearts el podrem gaudir a la sala Sidecar el pròxim dilluns a partir de les 9 de la nit. I atenció, perquè ara arriba una d'aquelles propostes per treure's el barret. I és una proposta per dissabte. Us hem planificat 3 horetes. Dissabte, des de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, més o menys. I a més, allò que ens agrada a nosaltres. Baratet, baratet, 5 euros. Serà la sala Crossroads de Terrassa, la sala Crossroads, que queda al carrer de Josep Tapioles, número 75. 2 grups, Peligroso DF, una mica de folk rock, i una banda que es diu The Blue Pie, que fan versions de rock dels anys 60. A l'actualitat, amb un nou format, la banda Blue Pie continua harmonitzant el blues més ruda amb els acolorits tons hippies. Primers anys 70, cromàtics acords, el blues diluint-se per les venes, veus desgarrades i el despertar del rock són alguns llocs on hi ha el so d'aquesta formació. The Blue Pie, abans es deia The Blues Pie Factory, es va formar a Barcelona i ja són més de 10 anys madurant un estil que es nodreix del passat sobre cap allò contemporani i busca, com el riu a la mar, desembocar en el directe. I un directe podrem gaudir aquest dissabte dels The Blue Pie. I atenció, perquè ara arriba la part on us sorprenem. I és que a The Blue Pie, un dels components, el tenim molt i molt proper aquí a la ràdio. Sí, sí, sí. I és que l'Alejandro Carmona, company d'aquí de la ràdio, que moltes vegades haureu sentit el seu nom, no la seva veu. Ell no parla. Ell està a les vies de so, com un autèntic professional, i us acompanya cada dia en diversos horaris. És el que fa possible que això soni bé. Doncs ell també estarà sobre l'escenari aquest dissabte, dissabte 26 de març, a partir de les 10 de la nit, a la sala Crossroads, amb aquesta música que estem sentint de fons, eh? Aquest tema Hush, una versió de Deep Purple, està interpretada per ells, per The Blue Pie. Amb aquest tema, acomiadem aquesta secció de música en directe d'avui. Això sí, recomanant-vos que aquest dissabte visiteu la sala Crossroads per gaudir de 3 hores intenses, 3 hores de bona música en directe, de música com aquesta, com aquest tema amb el que ens acomiadem. Hush, aquesta versió de Deep Purple que porten a terme els The Blue Pie. Blue Pie, com dèiem, amb l'Alejandro Carmona. RKB, la ràdio que t'envolta. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El Vacilón Latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. Ai, Vanessa Leiva, estàs alterada. La primavera es nota que t'altera. La sangre altera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per què? Què t'he fet? Home, ja només... Tal i com arriba als estudis, ja... Arriba espitada, ja. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquesta yeah. noia o s'ha pres alguna cosa o és que és la primavera? No, no, no, serà la primavera. Són les hormones. Sí. Sí. Bon yeah. dia. Apa. Però està bé, no? Està bé. Sí, està bé, està bé. Home, és que si no... Sí. El que passa que quan aixeco no estic així, eh? No, a primera matinar, hora no. Eh? El que passa que quan vinc aquí ja m'he pres un cafè i mira, sempre anima una mica. Sí, jo, la veritat és que alguna vegada que he arribat aquí a la ràdio i no m'ho he donat temps de prendre'm el primer cafè del matí... Sí. Uf, ja. Que difícil és això de fer una hora de ràdio. Mira que jo sóc de matins, eh? Que hi ha gent que és més nocturna sí. i fins les 12 o la 1 no li parlis, eh? Perquè és que no es desperten ni... Ara, mira, ara direm una cosa. Jordi, tu que ens estàs escoltant... Hola, Jordi, què tal? El Jordi, aquí, des d'aquí una abraçada. Sí. Ell sabrà qui és per la descripció. No diré el cognom. Millor que no. Però a veure què diràs. Té una mala llet quan es desperta? Sí? Molt! Ja... Molt. Jo recordo una vegada vam estar amb uns amics en uns bungalows sí. i el vam anar a despertar. Ui, ui, ui. És que no es pot despertar mai a ningú. Ens va llançar dues taronges que tenia. Ah, però en sèrio? Imagina't. Ens va llançar dues taronges que tenia per allà. Però va donar algú, no? No. Ah, bueno. La va estar ballar contra la paret. És inofensiu, llavors. És inofensiu? Sí, té mala punteria, és inofensiu. Apa, Jordi, una abraçada, eh? Vinga, que vagi amb les taronges. Però encara és amic, no? Sí, ara després d'això no ho sé. Espera't que després em sonarà el mòbil. Espera't que et trucarà i et dirà, sí, doncs ja veuràs tu la taronja que et fa. Bueno, és igual. Doncs avui portem una mica de jazz. Una mica de jazz? Sí, és el segon dia que portem el nostre amic Paolo Pavan. Paolo Pavan. Que ens agrada molt perquè és italià i ja sí. sabem que no, com que tenim mal italià, doncs ens sí. agrada parlar-lo. Nosaltres intentem. Paolo! Paolo Pavan! Com Buongiorno. Stai, Paolo? Benvenuto. Amb música lliure. Sí. Hem de sentir més música de la Carrà. Ah, sí? Rafaela Carrà. Rafaela Carrà, per sí. listening, no? Però, sí, listening. Bueno, no sé com es diu, escoltino, escoltino. Escoltino. Escoltino, escoltino. Doncs Paolo Pavan és de Roma i va néixer el 1970. És un pipiolín, eh? Ah, sí. Comença a estudiar música de molt jove, sentint-se aviat atret per la música jazz. I tenim professors com Stefano Sabatini i Riccardo Viseo. Oh. Quan parles italià has de fer això amb les mans. És que clar, sí, ara no es veu per la ràdio, no? No se'ns veu, però sí, els dos ho fem cada vegada que parlem. És una mica Rajoy. És veritat, però amb una mica més d'estil italià, sí. no? També fa cursos de composició i música electrònica amb Michelangelo Lupone. Es treu la carrera de piano i d'estudis clàssics amb Constantino Bogino. Constantino Bogino. Bogino, eh? M'agrada aquest nom. Bogino. Constantino Bogino. Bogino, està Bogino, pobre. I, bueno, col·labora en diverses bandes de folk, de rock, de pop i de jazz arreu de Roma, tocant en concert i en directe i en gravacions d'estudi. En gravazione di studio. En gravazione i en concertino. Mare meva, quan t'estic escoltant algun italià, dirà, mare meva, per favor, sí. que parin, que parin, perquè estan fent el ridícul totalment. Però del tot. Ai, mira, s'ha parat la música i tot, perquè puguem parlar italià amb totes les propietats, eh? Ha tornat, mira. Ha tornat. L'ordinador té seny. Sí, per favor, no? I puja't, ordinador. Per favor, per favor. Per favor, calla-nos. Doncs això, el Paolo Pavan, això ha tocat en nombrosos festivals, incloent el Festival de Jazz Eddie Lang, el Festival Fabricando. Fabricando. I el Festival Se Telefonando. Se Telefonando. M'agrada molt. El 2002 interpreta també un concert per a piano, improvisació de jazz en tema clàssic, a l'Acadèmia Angèlica Constantiniana pel 6è Festival Internacional de Piano i Música de Cambra. Així que, bueno, és un crac, ja ho veus. Jo sempre et porto cracs, per això. Sí, sí, sí. Estava jo ara... És que estava mirant una mica de textos en italià. Ah, mira-lo. Aquí jo parlant sí, sí, bé sí. i ell passant de mi. No, és maco. Perquè t'estàs posant... Un text en italià. Mi piaci a... Mi piaci a... Mi piace tanto, sembra incredibile, ma sono cotta di te. És guai, eh? És que sona bé. Sí. És que sona molt bé. Sí. Sí, m'agrada. Si chiama Tuca Tuca Tuca. Tuca Tuca Tuca Tuca Tu. És igual, és una cançó de la Rafaela Carrà. Deixem-ho. T'encanta, eh? Ets el fan número uno, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. I la Xuxa no parlava en italià, també? No, era brasilera. Ah, era brasilera. Ara m'he equivocat aquí. Ah, sí, aquí ja. Aquí he quedat. Una mica lluny. Hi havia les Mama Chicho. Les Mama Chicho, sí, eren italianes. Aquelles eren italianes. Eren italianines, totes. Totes, totes elles. Totes, totes. Totes elles. Totes elles i la seva silicona. Sí, sí, per això em referia a totes, a totes. Bueno, doncs això, que el Paolo Paván, res a veure amb la Rafaela Carrà, eh? Una cita totalment diferent. Si voleu més informació, la pàgina web és www.paolopaván.info i anem a escoltar una cançó que també és molt graciosa al títol, que es diu Pablito's Way. Pablito's Way? Sí. Molt bé. Fins demà, Vanessa. Fins demà. RKB, 106.9 FM. Ens atem amb el Marc Mauri ara un repàs d'algunes propostes que tenim perquè pugueu fer activitats a Barcelona sense gastar-vos ni un cèntim. Marc Mauri, bon dia. Hola, bon dia, David. Ens portes, com sempre, propostes interessants. Sí, propostes interessantíssimes, com per exemple una presentació de llibre que tenim, un llibre d'Àngela Cervera, Sentir de poeta. Serà a la Biblioteca Clara a les 6 de la tarda. La Biblioteca Clara queda al carrer del Doctor Carulla 22-24. Això està a la zona de les Tres Torres. I ara una de música. Una de música, sí. Música rock, pop, reggae, jungle, la Kinky Beat. serà a la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. Un concertet de la Quinqui Beat. Doncs sí, molt bé. Gratuït, a més. Gratuït. La Quinqui Beat a la FNAC del Triangle, allà a la de plaça de Catalunya. I més cosetes. Una xerrada, la intimitat com a espectacle, amb Daniela Rossell, Riques i Famoses, serà a la Casa Amèrica a les 7:30. La Casa Amèrica, moltes vegades us ho hem comentat, queda al carrer de Còrsega 299. I un altre concert, un concert a la casa Lídia V, serà a l'Astrolabi a les 10:30. La sala a l'Astrolabi, que queda al barri de Gràcia, al carrer de Martínez de la Rosa número 14. I ja per acabar avui, una última cosa, doncs, una mica de cançó, poesia, cabaret, amb Le Petit Sof. Serà al Bar Macondo a les 9:30. Al Bar Macondo, que ja en més d'una ocasió també hem parlat de propostes que ens han fet, propostes gratuïtes, i que queda al carrer de Conca número 21. Això està a la zona de Camp de l'Arpa. Tu avui què tries, Marc? Jo avui em quedo amb el concert de la Quinqui Beat. Jo crec que també, eh? Jo crec que ens hi veurem a partir de les 7 de la tarda, allà a la FNAC del Triangle, allà a la plaça de Catalunya, amb aquest concert de la Quinqui Beat. Més allà al centre em queda molt, molt bé per arribar-hi. Doncs ja sabeu, moltes propostes, propostes diferents, propostes musicals, propostes de xerrades, propostes de presentacions de llibres, o fins i tot cançó, poesia i cabaret de Le Petit Sof al Bar Macondo, el que ens porta cada dia el Marc Mauri en aquesta secció dedicada a l'agenda de Barcelona de amb propostes gratuïtes. T'esperem demà, demà dia... ja... 24. 24, Déu-n'hi-do, com passa el temps. Ens veiem llavors. Que tinguis un bon dia. Adéu, que vagi bé. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. I'm begging. Tenim una bona notícia per a tu. Hem llançat Nostàlgia Ràdio, el novíssim programa musical que repassa el millor dels darrers 50 anys, de les millors cançons realitzades i interpretades a la resta d'Europa i als Estats Units, comentades i ubicades en el temps, mitjançant breus presentacions que ajuden a identificar els seus intèrprets, el seu temps i l'impacte que va tenir cada peça. Nostàlgia Ràdio, cada diumenge de 12 a 2 del migdia, 100% d'or pur musical i d'emoció garantida. Un programa dirigit i presentat per Pere Serrat. I can't get no Minuts per arribar a les 9 del matí i continuem en directe a Línies Obertes a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Tots els dimecres dediquem a aquesta hora a parlar de diferents aspectes, aspectes culturals, aspectes socials. I un dels temes que tractem habitualment és el de la defensa animal. Ho fem amb els amics de l'ONG Libera. Avui ens ha avisat l'Helena Escoda que no li és possible estar amb nosaltres. Tot i això, sí que ens ha enviat una informació que voldria fer arribar a tots els oients. I és que s'ha creat per petició ciutadana arran de la indignació pels terribles successos i les terribles imatges del cas d'un cadell torturat fins a la mort al fons 337. El Fons 337 ofereix 6.000 euros de recompensa per la informació que condueixi a la captura i condemna del torturador del cadell Snausi. La recompensa del Fons 337, està gestionada per un equip de 5 associacions espanyoles, el Grup per l'Estudi de la Violència a Humans i Animals, la Fundació Alta Riba, l'associació animalista Libera, Justícia Animal i la Societat Zoològica d'Extremadura. La recompensa del Fons 337 ha estat possible gràcies a les donacions de ciutadans de tot el món que exigeixen la detenció del torturador i justícia per Snausi. La implicació ha estat exemplar i necessària. Aquesta recompensa de 6.000 euros s'ofereix a nivell internacional i podrà ser entregada a una persona de qualsevol país, d'acord amb les lleis del país. El Fons 337 compta amb la col·laboració de grups representants a Europa, Estats Units i a Llatinoamèrica que s'encarregaran de la difusió de la recompensa a diferents països, assegurant així que la recompensa podrà ser coneguda per tothom i ser un incentiu més efectiu. L'aparició del vídeo a internet de l'horrible tortura de Snausi i l'amenaça del torturador de matar fins a 94 cadells més ha iniciat un important moviment social a la xarxa i ha unit a organitzacions i persones del món sencer. La creixent sensibilitat de la ciutadania i la resposta exemplar de condemna que generen els casos de maltractament denunciats en els mitjans de comunicació són una expressió clara de la repulsa de la nostra societat cap a la crueltat amb els animals. Com és obvi, la violència és violència, sigui quina sigui la víctima, i aquells que recorren a la violència en el tracte amb els animals tenen més probabilitats d'utilitzar-la també en les seves relacions amb els humans. S'espera la plena dedicació de les forces de l'ordre i la col·laboració de ciutadans per aconseguir la detenció del torturador. Hem de recordar que la violència i el sadisme exhibits per aquest individu podrien representar també un gran risc pels éssers humans. Entre el maltractament cap als animals i el maltractament cap a les persones, només hi ha una petita línia divisòria. Podeu saber més, podeu tenir més informació sobre aquest cas, el cas de la tortura d'aquest cadell d'esnausi, si entreu a la web de l'ONG Libera. I també s'ha creat un perfil de Facebook, www.facebook.com/fondo337. I també ens envien des de Libera una proposta de cara a aquest divendres. Serà divendres, aquest divendres 25, a la plaça de Sant Jaume a les 8 del vespre. I és que es convoca una manifestació a tot l'estat contra el maltractament animal. No el maltractament animal ha estat una proposta que neix com una iniciativa popular, sense jerarquies i sense ànim de lucre, davant de la impotència de veure com cada dia hi ha casos de maltractament animal que són obviats per la justícia i el desig de moltes persones de canviar el concepte que la paraula animal suposa en aquesta societat que equipara els animals amb productes consumibles, aptes de ser propietat d'algú i exposats a qualsevol tipus de maltractament. El detonant per la creació d'aquest grup ha estat el cas Esnausi, que, sense ser l'únic ni el pitjor cas de maltractament animal del que en som testimonis en el món, ha mobilitzat i continua mobilitzant a moltíssima gent que ja no vol aguantar més aquest tipus de males conductes amb els animals i que d'aquesta manera doncs, permet que tinguin un espai dintre de la nostra societat sense ser denunciats, controlats ni jutjats amb la gravetat que es mereixen. Doncs aquesta és la informació que ens fan arribar des de l'ONG Libera avui, que no ens han pogut acompanyar per una qüestió d'últim minut, i nosaltres us ho transmetem a través de línies obertes. I ara ja sí, arriba el moment d'acomiadar aquesta edició d'avui, d'aquest dimecres. Demà tornarem a partir de les 8 del matí, com és habitual, a la 106.9, a RKB, en aquest programa Línies Obertes, que us acompanya de dilluns a divendres des de les 8 i fins les 9 del matí. Ara de seguida continua la programació a RKB amb serveis informatius i després En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Són les salutacions del teu amic David Morales.